هلای ځوانان په اسلام کړی ننګونه آفرین پر تاسو اید دین غازیانو وکړی جهادونه هلای ځوانانو اسلام کړی ننګونه آفرین پر تاسو اید دین غازیانو وکړی جهادونه هر یو دشمن ته مو پیدار شئ هر یو دشمن ته مو پیدار شئ هر یو دشمن ته مو پیدار شئ هر یو دشمن ته مو پیدار شئ قصور کافر وی مردد منافق وینا آفرین پر تاسو اید دین غازیانو وکړی جهادونه هلای ځوانانو په اسلام کړی ننګونه آفرین پر تاسو اید دین غازیانو وکړی جهادونه مظلوم ولس لارا دوا شئ مظلوم ولس لارا دوا شئ مظلوم ولس لارا دوا شئ مظلوم ولس لارا دوا شئ ټپی ولستا شئ دوا امر همونا آفرین پر تاسو اید دین غازیانو وکړی جهادونه هلای ځوانانو په اسلام کړی ننګونه آفرین پر تاسو اید دین غازیانو وکړی جهادونه رب راستون کړه بار ایمان رب راستون کړه بار ایمان رب راستون کړه بار ایمان رب راستون کړه بار ایمان دربان دشیندم بخوا خی نصر گلونا آفرین پر تاسو اید دین غازیانو وکړی جهادونه هلای ځوانانو په اسلام کړی ننګونه آفرین پر تاسو اید دین غازیانو وکړی جهادونه پام چې مسیر مخاطن کړی پام چه مسیر مخاطا نکڑی پام چه مسیر مخاطا نکڑی پام چه مسیر مخاطا نکڑی تک تور دخمان تا کڑی خونسا تک تور پلانونا آفرین پر تاسو اید دین غازیانو وکڑی جہدونا حلی زوانانو اسلام کڑی ننگونا آفرین پر تاسو اید دین غازیانو وکڑی جہدونا جواد ہمیش در تا دعا کڑی جواد ہمیش در تا دعا کڑی جواد ہمیش در تا دعا کڑی جواد ہمیش در تا دعا کڑی اللہ موکڑا حفاظت و نصرت و نا آفرین پر تاسو اید دین غازیانو وکڑی جہدونا حلی زوانانو پا اسلام وکڑی ننگونا آفرین پر تاسو اید دین غازیانو وکڑی جہدونا اید دین غازیانو وکڑی جہدونا اید دین غازیانو وکڑی جہدونا اید دین غازیانو